Адкрыццё апостала Яна, раздзел 16. І пачуў я магутны голас са святыні, які казаў сямі анёлам: «Ідзіце і выліце сем чар гневу Божага на зямлю». І пайшоў першы і выліў сваю чару на зямлю. І сталіся балючыя і страшныя скулы на людзях, якія насілі мецену звера, і на тых, якія пакланяліся абразу яго. І другі выліў сваю чару ў мора. І сталася мора, як кроў памёршага, і кожная жывая душа, што была ў моры, памёрла. І трэці выліў сваю чару на рэкі і крыніцы вод, і сталіся яны крывёй. І пачуў я, як казаў анёл вод: «Справядлівы ты, які ёсць, які быў, святы, што такі прысуд выдаў. Бо яны пралівалі кроў святых і прарокаў, дзеля таго ты даў ім кроў для пітва, заслужылі яны». І пачуў я голас іншы з ахвярніка, які казаў: «Сапраўды праўдзівыя і справядлівыя прысуды твае, Господзе, Божа ўсемагутны». І чацвёрты выліў сваю чару на сонца, і дадзена яму моц нішчыць людзей спякотаю і агнём. І пякліся людзі ад вялікай спёкі, і зневажалі імя Бога, які мае ўладу над гэтымі плягамі, і не навярнуліся, і не аддалі яму хвалы. І пяты выліў сваю чару на пасад звера, і тады цемрай ахуталася яго валадарства, і кусалі сабе людзі языкі ад болю, і блюзнілі на Бога нябёсаў за пакуты свае і скулы свае, але не навярнуліся ад спраў сваіх. І шосты выліў чару сваю на раку знакамітую і вялікую, што завецца Эўфрат, і высахла яе вада, каб гэтым была падрыхтавана дарога царам з усходу. І ўбачыў я, як выходзілі тры нячыстыя духі, падобныя да жаб, з пашчы дракона, з пашчы звера і з пашчы фальшывага прарока. Гэта ўсё духі дэманаў, якія робяць знакі і падступаюць да ўсіх валадароў зямлі, каб сабраць іх на бой у дзень вялікі ўсемагутнага Бога. Вось іду, як злодзей. Шчасны той, хто чувае і сцеражэ адзежу сваю, каб не застацца голым і каб не паказаць сораму свайго. І сабраў іх у месцы, якое па-гебрайску завецца Хармагедон. І сёмы выліў сваю чару ў паветра. І пачуўся магутны голас са святыні ад пасада, які казаў: «Споўнілася». І сталіся маланкі, і галасы, і грымоты, і пачалося страшнае трасенне зямлі, якога яшчэ ніколі не было з таго часу, калі людзі сталі жыць на зямлі, такога землятрусу вялікага. І распаўся вялізны горад на тры часткі, і гарады паганаў былі знішчаны, і прыйшоў на памяць Богу вялікі Бабілон і даў яму піць келіх віна лютага гневу свайго. І кожны востраў знік, і ніводнай гары не знайшлося. І вялікі град, велічынёю талент, спаў з неба на людзей. І людзі зневажалі Бога за пакаранне градам, бо вельмі вялікай плягай быў той град.